Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Program Trzeci Polskiego Radia.